رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي امين بحرمة حبيبك الامين. اما بعد فالاول الله والاخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا اله الا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الامين. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, gittikçe havanın harareti hızla düştüğü şu günlerde, geçen ders ifade ettiğimiz gibi, daha fazla sıhhatimizi, sağlığımızı korumak mükellefiyetiyle beraber, günümüzün Müslümanlara müteveccih, Müslümanlarla alakalı çalışmalarını ehli küfrün, ehli dalaletin, ehli şirkin Müslümanlarla ilgili, Müslümanların aleyhinde yaptıkları çalışmalarını ve çatışmalarını çok iyi takip etmenin zarureti içerisindeyiz. Farkındaysanız dünyada 100 tane olay oluyorsa, 100 tane hadise vukua meydana geliyorsa, bunun 99'u Müslümanlar üzerinde oynanıyor, planlanıyor, vaki oluyor. Böyle bir dünyada ve ortamda bir Müslümanın bundan evvelki Müslümanlara göre daha uyanık, daha dikkatli, daha hesaplı, daha tedarikli olması icap eder. Daha planlı. Hele şu son günlerde, bir iki gündür dikkatinizi çekiyor mu bilmiyorum. Bölgede Amerikan güçleri ve Amerikan elemanları, ajanları, adamları bütün dehşeti, şiddeti Müslümanlar üzerine tevcih etmeye başlamış bulunuyor. Hatta PKK'yı dahi şimdi Müslümanları öldürmek için teşkilatlandırıyor. Müslüman kuruluşları, Müslüman gazeteleri, Müslüman gazetecileri, Müslüman çevreleri ve Müslümanlık iddiası içinde bulunan, faaliyet içinde bulunan siyasi veya gayri siyasi bütün kuruluşları bir numaralı hedef olarak seçtiğini söylüyor. Bütün bunlar Müslümanların çok dikkatli, çok uyanık, çok hesaplı olmalarını gerektiriyor. Nereden bakarsanız bakın, neticede İslam'ın dünya üzerindeki inkişafını, intişarını, ilerlemesini, yayılmasını Haçlı seferleri gibi durdurmaya, en azından dondurmaya çalışıyor. Yani durduramıyorsa dondurma gayeleri var. Bunlar gayet açık, biraz ibretle, biraz dikkatle etrafına, olaylara, hadiselere bakan zaten bunu anlar. Dört bir koldan Hristiyan dünya, İslam dünyasını paylaşmaya, çatışmaya, parçalamaya, zaafa uğratmaya, bölmeye, kuvvetini kırmaya şiddetle çalışıyor. Bunun için yapmayacağı hile, tuzak, oyun yok. Bu oyunlara gelmemek için, tuzaklara düşmemek için, bakın mesela bir tuzakla, bir oyunla, bir hileyle Filistin Kurtuluş Örgütü'nü tuzaklarına düşürdüler. Arafat, Marafat tamamen şimdi Filistin'i olduğu gibi öldürmeye başladılar. Bitti. O yılların mücadelesini veren o örgüt, onun başındaki adam, elemanlar şimdi toptan imha ediliyor. Bir anlaşma yaptırdı, bir imza aldı, bir kandırdı, dolandırdı çeşitli yollardan. Aynı şekilde şimdi başka bölgelere intikal etmek suretiyle Müslümanlar üzerinde akıl hayal almayacak oyunlar oynanıyor. Mesela bakın şu Türkiye'ye, terörle mücadele kanunu diye bir kanun çalışmaları var. Gizli bir yerden, çok gizli bir yerden akıl almaz oyunlarla bu terörle mücadele kanununa Müslümanları da veya Müslümanların çalışmalarını, Müslümanların faaliyetlerini de aynen Türkiye'yi bölecekmiş, Türkiye'yi yıkacakmış gibi terörle aynı eşitlikte görmeye başlıyorlar. Dini İslam'ı ve Müslümanları aynen eli silahlı, çarpışan, çoluk çocuk demeden insanları öldüren katillerle Müslümanları aynı mütalaa ediyorlar. Aynı maddeye, aynı kanuna dahil etmeye çalışıyorlar. Komisyondan çıktı, döndü, geldi, gitti. Öyle mi, böyle mi? Bakın ne korkunç oyunlar oynanıyor. Vaktiyle 163. madde vardı biliyorsunuz. 2 sene oluyor kalkalı. Ondan daha kötüsünü, ondan daha beterini vallahi hazırlamışlar. Ondan daha kötüsünü. Yani camilerde toplantı diyor. Toplantı kelimesi var kanun maddesinde. Toplantı dediği, Müslüman bir toplantıysa, Müslümanların bir toplantısıysa, orada bir hatibin konuşması sırasında veya bir hocanın konuşması sırasında veyahut zikir çekerken, tesbih çekerken biraz sesinizi yükselttiğiniz zaman, hoca sesini yükseltirse, cemaatten birisi de Allah filan diye bir ses yükseltirse, maddeye göre derhal cezalandırmaya giriyor, şiddet kelimesine giriyor. Sesin yükseltilmesi de şiddet olarak giriyor. Devamlı bu kelimeleri kanuna ilave etmek suretiyle camileri, cemaatleri, dergahları, tekkeleri, tarikatleri, sofuları, dervişleri, tek kelimeyle Müslümanları vallahi kıskaç altına almaya çalışıyorlar. Adam bak ne diyor? Bu maddenin diyor içine, terörle mücadele kanununun içine laiklik maddesi diyor konulmazsa her şeyi yıkarım diyor adam. Her şeyi yıkarım tabirini kullanıyor. Yani laiklik için yıkmayacağım bir şey yoktur diyor adam. Bir parkının başında adam görüyorsunuz yani. Bütün bunlar Müslümanların daha dikkatli olmasını gerektiriyor mu, gerektirmiyor mu? Ne dersiniz? Olup bitenleri ibretle, olup bitenleri dikkatle takip etmemiz icap ediyor. Çok. Türkiye Cumhuriyeti'ni bırakın, İslam dünyası, İslam tarihini araştırdım. Dün akşamdan geç saatlere kadar İslam tarihini şöyle bir yine yokladım. Vallahi dünya İslam tarihinde dünya Müslümanları bugünkü kadar felakete sürüklenmiş değildi. Bugünkü kadar. Bugünkü kadar perişan, bugünkü kadar içinden yıkılmış, bugünkü kadar başsız, bugünkü kadar sahipsiz bir İslam alemi görülmemiştir. Bakın bütün dünya Müslümanları dikkatini, ilgisini, alakasını Türkiye üzerinde yoğunlaştırmış. Bakıyorsunuz Türkiye'de tam bir Haçlı zihniyetiyle, bir Hristiyan tutumu ve davranışıyla adeta İslam'a korkunç bir düşman gibi hareket ediyor. Laikliği bahane ediyor. Efendim laiklik kaldırılsaymış Türkiye o gün çökermiş. O gün batarmış. Bu korkuyu, bu endişeyi kasten, kastı mahsus ile yazarlara, çizerlere, şunlara, bunlara telkin etmek suretiyle bir korkuyla, bir vehimle, bir dehşetle karşı karşıya bırakarak Müslümanları kıskaç altında konuşamaz, toplanamaz, çalışamaz, hareket edemez hareket etmeye çalışıyorlar. Bütün bunlar böyle. Ama Kur'an'a bakacak olursanız, işte Kur'an-ı Kerim burada, geçen Cuma'da da onların bu niyetlerini, bu düşüncelerini Rabbimiz 14 asır evvel haber verdiğini ifade etmişti. Onlar olacak. Yani ehli küfrün, küfür içinde olanların, kafirlerin, müşriklerin, Müslümanları tabii sindirmek, Müslümanları söndürmek için çalışmaları gayet normaldir. Bir şey demeye de, yani neden böyle yapıyorsunuz demeye de gerek yoktur. Çünkü onlar küfrün veya sapıklıklarının icabını yerine getiriyorlar. Hani tabiatları bu zaten. Cenab-ı Hak bunların bu davranışını, bu tutumunu normal olarak haber veriyor. Mesela hiç kimse ateşin çok değerli bir kıymetli bir evrakınızı, 1 milyarlık çekinizi mesela, çek diyelim, yahut senedinizi çocuğunuz kaldırıp ateşin içine atsa, ateşle o evrakı yaksa, hiç kimse ateşe kabahat bulur mu bulmaz mı? Ateşe kabahat bulunmaz kardeşim. Ateşin vazifesi nedir? Yakmaktır ya. Niye ben ateşi kınayayım? Kafirin de vazifesi Müslümanları sindirmek, söndürmek değil mi? Niye kafirleri kınıyorsunuz? Kendinizi kınayın. Gayet tabii yani. Başka ne yapsın? Kafirin de vazifesi İslam'ın ilerlemesini durdurmaktır. Gayet normaldir, gayet tabidir. Bunda şaşılacak bir şey yoktur. Cenab-ı Hak bunu işte müteaddit ayetlerle geçen Cuma dedim. Yuridûne liyudfiû nurallâhi. İşte Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Gayet tabidir. Şimdi kış geldi, bakın soğuklar çıktı. İnsanlar üşüyor. Hiç kimse şu kışın şiddetine, soğuğuna kabahat buluyor mu? Ya bu ne ya? Niye ben üşütüyorsun? Ey soğuk değil misiniz? Yapacağınız şey tedbir almaktır. Soğuklarda üşümemek için, ey soğuk gözün kör olsun, ey soğuk niye beni üşütüyorsun denmez. Tedbir alınır. Tedbir alınır ve soğuktan korunmaya çalışılır. Küfür de böyledir. İcabını yapıyor. Tabiatını yerine getiriyor. Vazifesini yerine getiriyor. Gayet tabiidir, gayet normaldir. Müminlerin bu tablo karşısında ne yapacaklarını, nasıl davranacaklarını bilmeleri lazım. Bunun için de yegane rehberimiz, kitabımız Hazreti Kur'an olacak. Yegane kılavuzumuz Hazreti Muhammed Mustafa olacak. Sallallahu aleyhi ve sellem. Akşam bayağı İslam tarihiyle alakalı kitapları bir kere daha gözüküyor. Aynen bugünkü gibi bir takım yazılar, mücadele kanunları, anlaşmalar, imzalar, maddeler çıkmış, sönmüş, yazılmış, çizilmiş. Bir tanesini anlatayım. Biliyorsunuz İslam tarihinde Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin peygamberlik tarihinde peygamberlik müddeti, müddet itibariyle, mühlet itibariyle biliyorsunuz 23 yıllıktır. Son peygamberin peygamberlik müddeti kaç senedir? 23. Başka yok. 23 yıllık bir peygamberlik hayatı var Resulullah'ın. Malumunuz. Bu yıllarda, bu peygamberlik yıllarında çeşitli olaylar var. Savaşlar var, anlaşmalar var, çatışmalar var, kapışmalar var, işte hicret var, saklanmalar var, açığa çıkmak var, bir sürü taktikler var, tedbirler var. Bunlardan bir tanesi de biliyorsunuz Hudeybiye anlaşması, sözleşmesi. Hudeybiye diye bir yerde Allah Resulü ile Mekkeli müşrikler arasında bir sözleşme yapılıyor. Anlaşma. İmzaya açılıyor yani. Murakkas heyetler var. Müslümanların başında kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa var. Allahümme salli ala Muhammed. Ne muhteşem ya Rabbi. Daha o sahabe yere göğe sığar mı? Bizim Türkiye Müslümanlarının başında şimdi bir kadıncağız var. Kendisinden aciz bir kadın var. Ne yapacaksınız? Hani başınız, hani yönetiminiz, hani hükümetiniz, hani devletiniz, hani halifeniz, hani imamınız, hani önderiniz, hani sahibiniz? Alem İslam'ın haline bakacağım. Açın vallahi İslam tarihini karıştırın, kadınlardan bir tek hükümdar bulamazsınız. Tarihte yok yani. Ne hale getirmişler adam. Varsa bir tane getirsinler. Ne Türk tarihinde, ne İslam tarihinde. Mümkün değil. Öbür tarafta Mekkeli kafirlerin murakkas heyetinin başında da müşrikler var. İsmini söylemeye gerek yok. Anlaşma imzalanıyor. Anlaşma 6 maddelik. 6 madde. 6 madde imzalanıyor. Anlaşma imza ile sağlama alınıyor. Şimdi anlaşma hazırlanmış, sıra imzaya gelecek. Altına kainatın efendisi de imza koyacak. Mekkeli müşriklerin başkanı da imza koyacak. Sözleşmede imza olmasa kıymeti yok. Şimdi yazı şöyle başlıyor. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed'den Mekkelilere, Mekkeliler arasında Mekkeli heyetin başkanı falan oğlu falan arasında anlaşmadır. Başına böyle yazılıyor. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed ile Mekkelilerin başkanı falan oğlu falan arasında anlaşmadır. Oturdular şimdi imzalayacaklar. Müşriklerin, kafirlerin başındaki heyet başkanı evvela bu yazıya itiraz etti. İtiraz ediyor. Neye itiraz ediyorsun dediler. Allah'ın Resulü kelimesine itiraz ediyoruz dediler. Ey Muhammed dediler, seni biz Allah'ın Resulü olarak kabul etsek zaten aramızda bir fark kalmaz. Seni Allah'ın Resulü olarak kabul etmediğimiz için aramızda bu işler oluyor. Onun için dediler, min Muhammedin Resulillah, Resulullah kelimesini kazıyacaksın, sileceksin dediler. Yani yazının içinden çıkacak. Gene yazılacak, min Muhammedin İbni Abdullah, Abdullah'ın oğlu Muhammed ile Mekkeliler arasında bir sözleşme diyeceksin. Resulullah kelimesini sileceksin, Abdullah'ın oğlu Muhammed diyeceksin dediler. Aman ya Rabbi, müşriklerin itirazını görüyor musunuz? Yazıyı da, anlaşmayı da yazıya döken, sayfaya döken Hazreti Ali'ül Murtaza idi. Kalem onun elinde. Yaz ya Ali. Sözleşmeyi yazıyor. Hazreti Ali buyurdu ki, ya Resulallah, nasıl olur Resulullah sıfatını ve kelimesini sana Hazreti Allah verdi. Ben nasıl bunu sileyim? Ali radıyallahu anh dehşet bir insan. Nasıl ben bunu buradan karalayayım? Allah'ın Resulü Muhammed ile Mekkeliler arasında anlaşmadır cümlesinin içinden Resulullah'ı ben nasıl sileyim? Arş-ı âlâdan geldi bu sıfat sana. Nasıl sileyim? Hiç mi silinir mi? Hiç mi çizilir mi? Bu kelimeyi nasıl buradan sileyim? Hazreti Ali vallahi tir tir titriyordu. Adamlar da direniyor. Olmayacak diyor. Tıpkı bugün terörle mücadele kanununu hazırlayan komisyondaki üyeler gibi. O siliyor, o yazıyor. O siliyor, o yazıyor. Kabul etmem diyor. Yıkarım her şeyi diyor. Kafirleri görüyor musunuz? O günkü kafir ile bugünkü kafir arasında bir fark var mı yok mu? Vallahi yok. Yok, hiç yok. Bunlar hep kitaplarda var yani. Elimize geçse de şöyle rahat bir televizyon ekranı elimize geçse de şunları anlatsak var ya, vallahi çıldırırsınız. Ama öyle bir televizyon elimize geçmedi şu ana kadar. Geçenlerde işte görüyorsunuz şartlı Karaç televizyondan teklif geldi. Evim, ocağım devamlı teklif ile girdi çıktı. Fakat şartlarımızı diyoruz ki kısıtlama koymayacaksın. Hani efendim zamanımız doluyor denilirsin. Fuhuş yaparken zaman dolmuyor da İslam'ı açıklarken niye zaman doluyor? Karnavallara zaman çok. Faşinge, festivale, rezaletlere, çalgıya, çengiye zaman çok mu, az mı? Çok. Ama ilme, fenne, fikre, İslam'a geldiğimiz zaman yok. Şartlı. İkincisi diyoruz, bu televizyon kanallarından şahsen bana gelenleri söylüyorum. İkinci şartımız diyoruz, canlı yayın yapacaksınız. Canlı, canlı. Canlı. O anda ağzımızdan çıkan vatandaş duyacak. Yok efendim canlı olmasın da biz kapalı bir yere yapalım. Bir ay sonra onu biz istediğimiz şekle sokarız, keseriz, kırparız, yayınlarız. Yok. Ona gelmiyoruz. Allah razı olsun. Ta ki İslam'ın netliğine, net oluşuna, tam oluşuna kimse kalem koyamaz. Mümkün değil. Korku da olmuyor yani, hiç olmuyor. Hiç olmuyor yani Müslüman olarak bildiğimiz televizyonlar bile bunu kabul etmiyor. Hani İslami yayın yapıyorum zanneden kanal var ya bir tane, o bile vallahi kabul etmiyor. Yerlerden bir şey gelir de bir ekmeğimi keserler, hortumumu keserler, suyum akmaz. Odundan korkuyor, ne yapacaksın? O da belki haklı, şey demiyorum tabii. Neyse, itiraz başladı. Şimdi bu Hudeybiye anlaşmasının 6 tane maddesinin içinde bir tane var ki çok çok fena. Hazreti Ömer'i çileden çıkaran ve Resulullah'ın karşısına çıkıp olmaz ya Resulallah böyle şey diyen bir madde. Olmaz böyle şey diyen. Hattab oğlu Ömer ayağa fırlamış Resulullah'ı öyle şiddetle olamaz ya Resulallah nasıl bunu kabul edersin sen diyor. Bir madde var. O madde de şu. Mekke'de Müslüman olup da Medine'ye kaçan, Medine'ye göçen, Medine'ye geçen olursa Hazreti Peygamber Mekke'den Müslüman olarak Medine'ye kaçan, gelen, sığınan o altı maddenin birisi de bu. 10 yıl savaş olmayacak. Peygamberimiz imzaladı, gitti. Medine'ye ulaştılar, tamam yerleştiler. Aradan çok kısa bir zaman geçmeden Mekke'de gizlice Müslüman olanlardan bir delikanlı. Müslüman oldu diye babası evinin bodrumuna ayaklarına zincir takarak hapsetmiş. Ayaklarına kaçmasın diye zincir takarak hapsetmiş olduğu bir delikanlı. 21 yaşında. Ebu Basir künyesi de bu. Ebu Basir diye bir Müslüman delikanlı yiğit insan zinciri kırıyor, her nasılsa o Bodrum'dan çıkıyor, Medine'ye kadar sağ salim gelip Allah'ın Resulüne teslim oluyor. Bak bak bak bak bak, hadiseye bak. Ama anlaşmanın maddesine göre ne olması lazım siz söyleyin? Geri verilmesi lazım. Hemen Mekkeli müşrik devlet iki tane ızbandut gibi muhafız gönderiyor. Gardiyan gönderiyor. Gidin Ebu Basir'i anlaşmanın icabı olarak geri getirin. Ismandut gibi. Geliyorlar, diyorlar ki ey Muhammed, anlaşmamızın maddesi açık. Ebu Basir Müslümandır, geldi, taştı, göçtü ama bunu bize geri vereceksin. Haydi peygamber bir daha sıkıntıya düşmedi mi? Ebu Basir'in gözünden yaşlar çeşme gibi akıyor vallahi. Ya Resulallah, beni nasıl mükafirlere teslim edersin? Çekmediğim kalmadı, uğramadığım perişanlık kalmadı. Bir daha bunlara ben nasıl geri verilsin? Sabret diyor, ey Ebu Basir sabret, madde var, yazışma var, anlaşma var. Ben bu anlaşmayı bozamam, ey Ebu Basir sabret diyor. Allah Resulü de ağlıya ağlıya bu Mekke'den gelen bu iki müşrik, guvernöre, gardiyana, bu eşkıya, kişiye bu Ebu Basir'i teslim etti. Alın götürün. Eshab-ı kiram adeta bittir hale geldi. Kapa peşinde. Ebu Basir bu iki gardiyan diyelim, bu zalim devletin, kafir Mekke devletin gönderdiği bu ızbandut gibi iki kişiyle tamam geri döndüler. Medine'den bir hayli uzaklaştıktan sonra öyle bir celale, celadete, öyle bir dehşetli bir gayrete geldi ki Ebu Basir birdenbire ellerinden kurtuldu. Bu iki kafir ızbandutu ikisine gebertti orada. Öldürdü orada. İmha etti ikisini de. Tekrar geldi. Geldim ya Resulallah. Yine geldim, yine geldim dedi. Hale bak. Peygamber büsbütün hayrete düştü ya. Pehlivan, yiğit bir adam. Kendisi gibi iki misli, iki kişiyi sinedi geldi. Dedi ki ya Resulallah, sen maddenin, anlaşmanın dedi şartını yerine getirdin, beni teslim ettin. Ben de onları hakladım, geldim. Sana bir şey diyemezler dedi. Ortaklık bozulmaz, anlaşma bozulmaz dedi. Ben geldim. Allah'ın Resulü buyurdu ki, ya Ebu Basir, sadece seni bu anlaşmaya göre Medine'ye almamız yasaklandığı gibi Medine'den kalması da yasaklanıyor. Yani Medine'ye biz sokmasak, sen gelsen bile, gizli gelsen bile burada kalamayacağını biz imzaladık. Medine'de oturamasın, kalamasın. Madde bunu da içine alıyor. Hadi biz görmemiş olalım, sen öldürdün, geldin, girdin içeriye. Yine burada oturamazsın maddeye göre, seni geri vermemiz lazım. Ancak bir tek şey yapabilirim dedi Resulullah. Bir tek şey yapabilirim. Seni Mekke'ye, madem seni almaya gelenleri geberttin, kimse kalmadı. Seni Mekke'ye iade etmiyorum. Bildiğin yere git, burada ikamet et dedi. Mekke'ye de gitme, Medine'de de kalamazsın. Git bildiğin bir yere otur. Derhal Resulullah'ın bu teklifini kabul etti Ebu Basir. Elini öptü. Aler ra'si vel ayn ya Resulallah. Gitti. Öyle bir yeri seçti ki bakın. Mekkeli müşriklerin ticaret kervanlarının geçtiği bir yol vardı. Müthiş bir yol. Ticaret, ticari yol. Ticaret yolu vardı. O yolun kenarında bir çadır kurdu. Çadıra girdi. Orada oturdu, bayrağını da dikti oraya. Şu işe bak, Ebu Basir'in peygamberin müsaadesiyle Mekke ile Medine arasında bir yere çadır kurduğunu duyan, işiten ne kadar gizli Müslüman, zincirli Müslüman bodrumlarda, yerin altlarında hapsedilmiş Müslümanlarsa kaçan geldi, kaçan geldi, kaçan geldi, 40 kişi oldular. Haydi, oldu bir kuvvet, oldu bir İslami çete. Bunlar orada toplaşınca Mekkelilerin Şam ile Mekke arasında gidip gelen kervanlarını korkutmaya başladılar. Kervan korkuyor. Kervanların önünü kestiler. Ölün lan şunları siz kafir olun kafirler. Mallarını aldılar, develerini aldılar, adamlarını taciz ettiler. Yol, ticaret yolu, kervanı tıkandı. Mekke'ye daha bir şey gitmiyor, erzak gitmiyor. Artık hiç akıllarına gelmeyen bir şey oldu Mekkelilerin. Hemen, uzatmayayım çok uzun bir mesele bu. Hemen Mekke'deki küfür devleti bir heyet gönderdi Allah'ın Resulüne. Ya Resulallah bunları biz vaktiyle Medine'ye alma dedik ama şimdi ne olursun al bu adamları dedi. Maddenin değiştirilmesini onlar teklidir. Bu maddeyi kaldıralım canım. Medine'ye sokulmasın demiştik ama iş değişti ya Resulallah. Ey Muhammed şimdi bunları o maddeyi kaldıralım da sen o Ebu Basir ve adamlarını Medine'ye kabul ettiler. Maddeyi yine kendileri koydular. Kendileri siz söyleyin, kaldırdılar. Düşünüyor musunuz? Burada bu neticeyi sağlayan kimin gayreti oldu? Müslümanların gayreti oldu. Demek Müslümanlar gayret ederse, laiklikle alakalı 50 çeşit kanun çıkarsalar, İslam'ı durdurabilirler mi? Durduramazlar. Vallahi durduramazlar. Hiç durduramazlar. Bak durdurabilir mi bu işler? Görüyor musunuz? Mümkün değil yani. Bak Müslümanların gayretini gördünüz mü? Mekkeliler ne hale geldi? Aman bu maddeyi kaldırın diyor. Allah böyle bir Allah'tır. İslam böyle bir İslam'dır. Şimdi düşünün. Yeryüzünün Kur'an'da en çok adı geçen kafirlerinin başında Firavun geliyor mu gelmiyor mu? Firavun geliyor. Korkunç. İktidarını, hükümetini, yönetimini yıkmasın diye Firavun devletini, Firavun hükümetini, Firavun iktidarını yıkmasın diye Hazreti Musa gelip de Firavun'un iktidarını ve hükümetini yıkmasın diye Hazreti Musa gelinceye kadar o ülkede yeryüzüne gelen erkek çocukları gırtlağından Firavun kesti mi kesmedi mi? Kesti. Bunu Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Yüzebbihune ebnâhum diyor Kur'an. O kavmin dünyaya gelen erkek çocuklarını kuzu keser gibi gırtlağından kesti. Zebih demek gırtlaktan kesmek. Yüzebbihune ebnâehum erkeklerini kesiyordu, erkek doğan çocukları. Kızlara karışmıyordu. Sebep neydi? Musa diye bir erkek çocuk dünyaya gelecek, senin yönetimine son verecek, iktidarına son verecek dedikleri için kesiyordu. Siz ne biliyor musunuz? Sebep sadece buydu. Ama neticede Hazreti Musa geldi mi gelmedi mi? Hem öyle geldi ki Firavun'un sarayında, mutfağında ve yatağında yiyip içip meydana geldi. Bakın ne ibret görücü bir sahnedir ya. Firavun'un ocağında, Firavun'un mutfağında, Firavun'un sıcağında, Firavun'un yatağında ya. Musa meydana geldi. Ama kolay da olmadı. Elmalılı Hamdi Yazır, Allah ruhuna rahmet etsin inşallah. Büyük İslam alimi, büyük tefsir alimi. Şimdi bir gazete de onu Müslümanlara dağıtıyor, o tefsiri dağıtıyor. Onun birinci cildinde bu konuyu araştırırken dikkatimi çekmiş. Bugüne kadar ben kaç sefer okumuşum da dikkat etmemişim demek ki. Orada çok sıhhatli bir rakam veriyor tefsir alimimiz. Diyor ki Musa gelinceye kadar Firavun'un gırtlağından kestiği çocukların sayısı 990 bin çocuktur diyor. Vallahi böyle. 990 bin çocuk. Ya yanlış olmasın dedim. Acaba bir yanlış. Baktım yazıyla yazmış. Yani rakamla değil. 990 bin çocuk. Ama işte neticede yine de iktidarını. Şimdi bunlar da terörle mücadele yasasına şunu koyalım, şöyle koyalım, şu maddeyi. Vallahi İslam'ın gelmesini engelleyemeyecekler. Mümkün değil. Mümkün değil. Hiçbir çareleri kalmamıştır. Doğu'yu ve Güneydoğu Anadolu'yu kardeş yapacak olan yegane din vallahi İslam'dır. Kürdü, Türk'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Abaza'yı, Arap'ı bir cümle insanları bir araya getirecek olan kelime hep beraber buyurun. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesidir. Bu kelimeyle Güneydoğu'ya gidilirse barış olur, sükunet olur, kardeşlik olur. Bunun dışında hangi kelimeyle giderse gitsinler vallahi mümkün değildir. İşte bunu anladıkları içindir ki şimdi taktik değişiyor. İslam'ı savunanları öldürmek için yeni bir bildiri neşretmişler. Bakın görüyor musunuz? Taktiğe bak. Anladılar. Ha, Doğu'nun ve Güneydoğu'nun halkı Kürttür, Türktür diye bir şey yapmıyor. Müslümanlıkta birleşiyor. Müslümanlıkta birleşiyor. Müslümanlık da ilerlerse bu kavga biter, tehlike biter, işimiz biter diye şimdi Müslüman gazeteleri, Müslüman teşkilatları hedef almak istiyor mu istemiyor mu? Anladınız mı nereden geliyor dava? Evet. Ama önüne geçemeyecekler. Mümkün değildir yani. Ama tabii zayiat verilecek. Zararlar, zayiatlar olacak. Lakin söz Allah'ın olacak, hüküm Allah'ın olacak, devlet İslam'ın devleti olacaktır. Allah-u Teala bu uyanıklık içinde cümlemizi davayı din-i hakkın hakimiyeti için çalışmaya ve çırpınmaya Rabbimiz cümlemizi hazırlıklı eylesin inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.